ก็ได้พูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับตัฟซีรซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดปรานให้เราได้ศึกษาส่วนหนึ่งในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นับเป็นจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดหนึ่งจุดหนึ่งก็สองฮิจฮิจละสี่รูปก็ประมาณแปดรูปซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ทั้งหมดเลยสองจุดกว่าทำไมถึงว่าเราได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ที่ได้ศึกษาเกือบครึ่งหนึ่งนะครับของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์จึงเป็นสิ่งที่เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อย่างมากมายถ้าพระองค์ سبحانه และ تعالى ทรงโปรดให้เราได้สามารถศึกษาซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อย่างครบถ้วนก็จะถือว่าเป็นโครงการและยิ่งใหญ่นะครับในการศึกษาศาสนาอิสลามดังที่เคยพูดกับพี่น้องเกี่ยวกับความประเสริฐของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์และความหมายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ส่วนที่ผ่านไปแล้วนะครับรู้สึกว่าสุรเป็นบัคระเป็นเสมือนเป็นการปูพื้นฐานการปูพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาบัญญัติที่จะมาต่อไปซึ่งถ้าทบทวนบรรดาอายะห์หรือส่วนสำคัญในยุคที่ผ่านไปแล้วจะสังเกตว่าในช่วงแรกๆนะครับมีการเรียกร้องให้บรรดาผู้ศรัทธาเตรียมพร้อมซึ่งการศรัทธาในพระมหาคัมภีร์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเป็นคำดำรัสที่ไม่มีความสงสัยไม่มีความเคลื่อนใจในเรื่องกิจการบุญและอิบาดะห์ภายหลังนั้นก็มีการแบ่งบรรดามนุษยชาติเป็นสามส่วนส่วนที่เป็นผู้ศรัทธาส่วนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาส่วนที่เปิดเผยหรืออ้างความศรัทธาแต่ในแท้จริงนั้นเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาก็คือพวกมุนาฟิกการแบ่งมนุษยชาติเป็นสามส่วนเพื่อให้คนที่กำลังศึกษากำลังมุ่งมั่นอ่านอัลกุรอานได้สำรวจตนให้ดูตัวเองว่าตัวเองอยู่ในประเภทไหนผู้ศรัทธาหรือปฏิเสธศรัทธาหรือเป็นพวกบิดพลิ้วสับหลับตกมุนาฟิกภายหลังนั้นก็จะมีการพูดถึงความประเสริฐของคำดำรัสของอัลลอฮ์อันเป็นชีวิตอันเป็นชีวิตของมนุษย์ที่แท้จริงซึ่งได้เปรียบเทียบอัลกุรอานเปรียบเสมือนน้ำฝนที่จะให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาเหมือนกับว่าเป็นการปูพื้นฐานว่าที่เรากำลังศึกษากำลังอ่านในคำดำรัสของอัลลอฮ์นั้นย่อมเป็นทางรอดเป็นทางออกเป็นความปลอดภัยสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายภายหลังนั้นก็จะมีการเริ่มเล่าชีวประวัติอันมีความสำคัญสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาในเมืองมาดีนะห์นะครับประกอบด้วยประวัติของพวกยะฮูดที่เป็นประชาชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในเมืองมาดีนะห์จึงมีความสำคัญที่ต้องเรียนรู้ประวัติของเขาสำหรับผู้ศรัทธาจะได้ปกครองแผ่นดินได้นะครับและในขณะนั้นก็มีการเล่าประวัติของที่มาของศาสนายะฮูดและศาสนาอิสลามว่าการอ้างถึงการอ้างของศาสนาอิสลามและศาสนาการอ้างเช็คการอ้าง شاشه اسلام ليس سنة كريستي فين فين دان تيتا دان تيما دي เสียงก็ไม่ออกเลย ต่อเชื ่อการได้ยินไหมได้ยินได้ยินการอ้างถึงศาสนาการอ้างศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นๆนั้นถึงศาสนาดั้งเดิมหรือศาสนาเก่าแก่หรือศาสนาแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานลงมาก็คือศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนี่แหละครับเริ่มเล่าประวัติอันมีความสำคัญกับประชาชาติอิสลามประวัติที่มีความสำคัญสำหรับประชาชาติอิสลามที่จะให้คนเองนั้นสามารถเปรียบเทียบระหว่างศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ศาสนาอยู่ว่าอันใดศาสนาใดที่ใกล้เคียงกับศาสนาแรกคือศาสนาท่านนบีอิบรอฮีมโดยคำนึงถึงเนื้อหาที่ทุกศาสนาไม่ปฏิเสธเนื้อหาสาระของหลักศรัทธาที่ทุกศาสนาไม่ปฏิเสธคือการยอมรับในพระผู้เป็นเจ้าการไม่ตั้งภาคีกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเรื่องนี้ทุกศาสนาไม่ปฏิเสธแต่มาถึงภาคปฏิบัติเนี่ยก็จะมีความขัดแย้งอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ซึ่งนำเรื่องนี้เป็นมาตรการอยากจะคุยกันไหมเอาเรื่องนี้มาพูดแต่ก่อนที่จะพูดเนี่ยก็ต้องเล่าประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมให้ชัดเจนเพราะทุกศาสนาก็อ้างนบีอิบรอฮีมยิวก็อ้างคริสต์ก็อ้างมุสลิมก็อ้างนะครับเมื่อเล่าประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมที่แท้จริงมันก็จะปรากฏโดยปริยายว่าใครที่เป็นลูกศิษย์แท้ๆใครที่เป็นผู้สืบมรดกผู้สืบคำสั่งสอนของท่านนบีบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ก็ได้ให้เรื่องท่านนบีบรอฮีมมีความสำคัญเราก็ได้ถึงเรื่องนี้นะเรื่องชีวประวัติของท่านนบีบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้พูดมากมายเกี่ยวกับประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมทั้งที่มีระบุในสุรทัลบักรและที่ไม่ได้ระบุด้วยเอามาประกอบในการพูดการอธิบายประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมแต่จุดสำคัญที่มันจะมีการสืบเนื่องต่อไปนี้ก็คือเรื่องกิบลัตเรื่องกาบะห์ที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้สร้างไว้อันเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาและต่อมาเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เรื่องกิบลัตเนี่ยและการหันในการปฏิบัติศาสนกิจการถึงการหันไปหันหน้าไปยังกิบลัตมันจะกลายเป็นเครื่องหมายที่จะบ่งชี้ว่ากิบลัตเนี่ยมีความสำคัญเท่าไหร่ในการวัดตีมันในการวัดความศรัทธาสำรวจความลึกของอีมานเดี๋ยวเราจะรู้แต่ประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะทบทวนจากพี่น้องว่าต่อมาจากเรื่องกิบลัตที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าที่มาของกิบลัตกาบะห์ที่เป็นกิบลัตของบรรดามุสลิมที่มานี่มันเป็นยังไงท่านนบีอิบรอฮีมสร้างมาเห็นไหมเราศึกษาเรื่องท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นสิบอายะนะและเรื่องกิบลัตเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญเดี๋ยวนี้เราจะรู้ว่าผล ผลสรุปที่เราจะได้จากเรื่องเนี้ยมันจะมาตรงนี้ในอายะห์ที่142นะครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตรัสไว้ว่าسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول السفهاء سا سا قبل أن تفعلت بسحك سا ก็จะใช่ไหมใช่จะยากูลยากูลกล่าวใช่ไหมใช่จะกูลกล่าวจะกล่าวใช่ยากูลจะกล่าวภาษาอังกฤษภาษาไทยใกล้เคียงกันนิดหน่อยจะกูลสุดจะกล่าวใครจะกล่าวอัสซุฟะฮาอูอัสซุฟะฮาอูคุ้นไหมเคยเรียนแล้วนะซุฟะฮาอูซะฟีซุฟะฮาอูซะฟีฮาซุฟะฮาอูซะฟีฮาอิลลามันซะฟีฮานัฟซะฮ์คุ้นจะมาจะไม่รู้นะเรียนแสดงว่ามาฮะแสดงว่ามาเรียนทราบไม่ใช่เรียนรู้ไม่ใช่ถ้าเก็บลิ้นจะดึงได้ถ้าเก็บไว้นี่มันตักมันก็ออกมาตักมันก็ค้นมันก็ออกมาตอนนี้เราเรียนทราบแล้วทราบไปแล้วสติอะรู้จักชาวเขาไหมมีแต่สนิทนี่แหละคุณยังอัศวะถ้าคนเขาอ่ะนะคนเขาจะกล่าวคนเขาคนโง่เขาคนดีไม่มีปัญญาอ่อนปัญญาเฉวีนะเฉวีจะกล่าวมีนันนาสัตบรรดามนุษย์นะนะใครละคนเขาเนี่ยเดี๋ยวจะมีอธิบายละเอียดมากกว่านี้อันนี้เราอธิบายคร่าวๆก่อนนะคร่าวๆแม่รอสิรออย่ารีบรอแล้วอย่ารีบพวกเขาเนี่ยจะกล่าวจำบรรดามนุษย์เนี่ยจะกล่าวมาวัลลาฮุมอันกิบลาติฮิวัลลาฮุมทำให้เขาหันกลับนะมาเนี่ยทำไมหรือนะเขาหันกลับอันกิบลาติฮิมจากกิบลาเดิมของเขาอันที่แกนว่าอะไรฮะที่เขาเคยยึดไว้ที่เขาเคยปฏิบัติที่เขาเคยหันหน้าทิ้งหน้าไปยังกิบลัตนั้นทำไมเขาหันกลับล่ะทำไมเขาทิ้งกิบลัตเดิมของเขาอันที่แกนว่าอะไรที่เขาเคยยึดไว้background เนอะนะต้องใช้ภาษาอังกฤษจนได้ที่จริงเนี่ยไม่เคยอยากใช้ก็ไม่รู้จะใช่ยังไงเบื้องหลังอ่ะ ภ ู ม ิ หล ัง ฮะภูมิหลังมุสลิมหรือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่มีศาสนาอิสลามเกิดขึ้นแล้วก็มีบทบัญญัติให้ละหมาดบรรดาซอฮาบะห์กับท่านนบีนี่ก็ละหมาดจะคำถามว่าตอนละหมาดนี่ตอนตั้งแต่แรกเลยเขาหันหน้าไปที่ไหนเขาหันหน้าไปยังนู่นไปตุลมักดิสมัสยิดอัลซอที่เขาเรียกกันยูราชาลีมหรือโอราชาลีมซาฮิบรู ตลอดที่อยู่ที่มักกะเนี่ยละหมาดที่มักกะตลอดเนี่ยหันหน้าไปยังบัยตุลมักดิสแต่ท่านนบีแกเน้นจะตั้งใจตอนที่จะหันหน้าไปบัยตุลมักดิสเนี่ยจะให้กาบะอยู่เบื้องหน้าของท่านไม่ให้อยู่เบื้องหลังเพราะในใจของท่านนบีเนี่ยว่าอยากจะหันถึงกาบะหันกิบลัตเตียงกาบะแต่ที่คำสั่งสอนของเราเลยหันไปบัยตุลมักดิสบัยตุลมักดิสก็อยู่ทางเหนือทิศเหนือทีนี้มักกะอยู่ใต้ใช่ไหมคนที่อยู่มักกะสามารถหันไปทางเหนือเนี่ยโดยที่กาบะจะอยู่เบื้องหน้าก็ได้พอท่านนบีอพยพไปมะดีนะมะดีนะเดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่เหนือมักกะใช่ไหมพออยู่เหนือมักกะเนี่ยคนที่จะหันไปยังบัยตุลมักดิสมัสยิดอัลอักษาเนี่ยจะให้กาบ้านอยู่เบื้องหน้านี่ไม่ได้เพราะกาบ้านนี่อยู่ใต้และอยู่เบื้องหลังนะยังไงก็ตามก็ต้องกาบ้านอยู่เบื้องหลังอยู่ทิศเหนือและใบตุลมักดิสอยู่ข้างหน้าใช่ไหมพอที่ไปถึงมะดีนาเนี่ยเกือบ16หรือ17เดือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หันไปถึงบัยตุลมักดิสต้นมีคำบัญชารายละเอียดจะมาต่อไปคำบัญชาให้หันไปยังกาบะบัยตุลลอฮ์พอนบีหันไปถึงบัยตุลลอฮ์เนี่ยกาบะเนี่ยพวกยิวก็เริ่มพูดว่าต้องเคยจะมาล้อเรียกว่าพวกเขาทำไมเล่ากิบลาเดิมๆของเขาที่เขาเคยปฏิบัติเราจะสังเกตกันเนี่ยเคยหันไปยังบัยตุลมักดิสซึ่งเป็นกิบลาของพวกยิวนะทำไมท่านนบีตอนแรกเนี่ยหันไปถึงบัยตุลมักดิสอยู่ชั่วครู่ที่เขาบอกว่าเนี่ยทำไมเรื่องอะไรท่านนบีจะมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็อีดวันสายเดี๋ยวก็อีดวันศุกร์เดี๋ยวก็อีดวันพฤหัสเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นั่นน่ะไม่มีหลักการไม่มีจุดยืนนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเมื่อวันแล้วมาทำไมหันกลับแล้วอัลลอฮฺที่แกล้วอะไรเนี่ยนี่คือภูมิหลังนะคุณลินไลคำตอบพวกยิวเหมือนกับตำหนินบีนะเมื่อวันแล้วทำไมหันกลับเหมือนกับชาวบ้านนะเดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็كل لله كم تابع الله كل لله المشرق والمغرب تتوان طوب مشرق تتوان طوب مغرب لله إن كما تقول إن رئن قال الله إن رئن قال الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمAllah subhanahu wa ta'ala song hai tang nam yahdi hai hidayah man yasha'u samrap ki praong song prasong hai tang nam su sirat su hun tang mustafim an tiang tron ta sun yuti prasong ko Allah subhanahu wa ta'ala ayamot ni nakrat katlao tin niya.เรื่องกิบลัตเนี่ยที่เราพูดถึงตั้งแต่เรื่องประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมนะตั้งแต่ประวัติท่านนบีอิบรอฮีมที่ได้กล่าวถึงการก่อตั้งการก่อสร้างกาบะซึ่งถูกกำหนดให้เป็นกิบลัตให้เป็นทิศในการปฏิบัติศาสนกิจสำหรับผู้ศรัทธาเหมือนกับว่าเป็นการฉายความเลวร้ายความโง่เขลาของชาวยิวทำไมยิวเขาบอกว่าอิบราฮิมของเราอิบราฮิมเนี่ยของเราศาสนาของอิบราฮิมเนี่ยแท้ๆนี่ก็คือศาสนายิวนี่แหละเอ้าทำไมเราต่อเมื่ออิบราฮิมเป็นถูกอ้างว่าเป็นบิดาของพวกเจ้า และศาสนาของพวกเจ้าเนี่ยจะมาจากศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมไม่ใช่หรือถ้าใช่อย่างนั้นแล้วเนี่ยทำไมพวกเจ้ามาตำหนิพวกมุสลิมีนหลังที่เคยหันไปยังไบตุลมักดิสก็กลับมาหันถึงกิบลาของอิบราฮิมที่พวกเจ้าอ้างว่าเป็นบิดาของพวกเจ้าและศาสนาของท่านเนี่ยมันในบริก็คือศาสนาของพวกเจ้าแต่พวกเจ้าเป็นลูกศิษย์หรือเป็นผู้สืบศาสนาของสืบทอดศาสนาของท่านเองจริงจริงเนี่ยเรื่องอะไรที่จะไปตำหนิพวกมุสลิมที่นั่นเราบอกว่าแกพูดสุภาษิตพวกเขาเพราะในคำพูดของเขาเนี่ยในคำพูดของเขาเนี่ยมันจะฟ้องถึงความโง่เขลาของชาวยิวเพราะตั้งแต่แรกเนี่ยเขาบอกว่าอิบราฮิมนี่ของเรานะแต่ของพวกนั้นและไม่ว่าคนอื่นนะเพราะคนอื่นเนี่ยเขาทำเหมือนอิบราฮิมอ่ะเพราะอิบราฮิมละหมาดก็ละหมาดถึงกาบะเพราะคนนั้นทำเหมือนอิบราฮิมเนี่ยไปทำหนี้เขาทำไมเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่มันปรากฏในทุกยุคทุกสมัยซึ่งความจริงเนี่ยมันจะปรากฏตรงไหนปรากฏตรงหลักฐานอันชัดเจนที่จะบ่งชี้ว่าใครที่อยู่กับสัจธรรมใครที่อยู่กับความจริงเราสุภาณวตาลจึงตอบว่าคุณลิลลาฮิลมัชริกุวัลมักริบุไอ้เรื่องหันไปไหนหันไปหันมานี่นะถ้ามีคำบัญชาจากอัลลอฮฺสุภาณวตาลนั้นจะถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุภาณวตาลไม่มีใครที่จะมาท้วงอัลลอฮ์มาประท้วงบอกว่าเรื่องอะไรล่ะเดี๋ยวก็บัญญัติอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องการยกเลิกการยกเว้นบทบัญญัติบางประการเดี๋ยวจะมาที่หลังเรื่องนั้นเป็นการยืนยันในเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่จะบัญญัติทุกสิ่งทุกอย่างตามพระประสงค์ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาปฏิเสธหรือมาค้านนะครับความประสงค์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىแต่ทำไมพอเรื่องเกี่ยวกับศาสนาบัญญัติเกี่ยวกับคำดำรัสของอัลลอฮ์เนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่รู้จะว่ายังไงนี่เง่าจริงๆแต่พอมนุษย์กันเองอะนะพอเล่นกฎหมายเลอะเทอะนะบทบัญญัติของรัฐสภาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเปลี่ยนกี่ครั้งอะเคยไปตำหนิพวกรัฐสภาตำหนิพวกผู้ปกครองว่าไม่มีจุดยืนไหมนี่จะเป็นบทบัญญัติเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็ใช้ไม่ได้เดี๋ยวก็ไม่เอาฉันนั่งนี่จะได้นี่ฉันจะอะไรกูสลามแต่พอเป็นเรื่องของอัลลอฮ์สั่งว่าอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนใครเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงการเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยแต่ก็เป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะประท้วงหรือจะแสดงความไม่เห็นด้วยต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคิดเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์จะหันไปยังกาบะห์หรือหันไปยังที่ไหนก็ตามนั่นก็เป็นเรื่องบทบัญญัติเนี่ยเรื่องการบัญญัติเรื่องข้อบังคับในการปฏิบัติศาสนกิจในการดำเนินชีวิตเป็นเอกสิทธิ์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และประทานนำฮิดายะห์นั้นก็อยู่ที่พระประสงค์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประวัติของเรื่องกิบลาฮ์นี้มาอิบนุกะซีรได้เล่าไว้ซึ่งผมขอนำข้อความที่มาอิบนุกะซีรระบุในกิบลาฮ์อิบนุกะซีรและแปลให้พี่น้องเป็นขั้นเป็นตอนเพราะมีความสำคัญนะครับในประวัติที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบทนี้ท่านอิบนุกะซีรได้กล่าวว่าฮาซิลอัมรผลสรุปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับอายะห์ดังกล่าว142เนี่ยอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีนั้นอุมิรอที่ใช้อุมิรอถูกใช้บิสติกบาลิสสักระติมินไบต์ลิมักดิสให้หันหน้าหินหน้าไปยังก้อนหินอัสสักระแห่งไบต์ลิมักดิสที่เยรูซาเล็มขณะที่ท่านละหมาดท่านนบีถูกใช้เมื่อละหมาดเนี่ยให้หันไปนู่นไปยังไบต์ลิมักดิส فكان بمكة فالنبي كان في مكة من يصلي بين الركنين จะละหมาดระหว่าง2มุม2รุกุนรุกุนไหนครับคือรุกุนหินดันมุมหินดันณมุมยะมานีคนที่ละหมาดในด้านนี้นี่นะพอหันด้านนี้เนี่ยก็จะหันทางเหนือพอทางนู้นเนี่ยก็จะเป็นเมืองชามเหนือนี่ก็จะเป็นเมืองชาม2รุกุนเนี่ยรุกุนแปลว่ามุมนะแปลว่ามุมفكان يصلي نبي كتلما بين روان الركنين صعود فتكون بين يديه الكعبة رسلا كعبة كتيو بيناكم دم بيناكم دم بين يديه يعني روان صعود ما هو بينا وهو مستقبل صخرة بيت المقدس لك نعبيو كان هو حنا طيّن ก้อนหินของใบตุ่มมักดิชก็อยู่ทิศเหนือเพราะท่านนบีหันอย่างนี้นะครับหันไปทางเหนืออยู่แล้วฟะลัมมาฮาจะระอิลัลมะดีนะเมื่อท่านฮิจเราะห์ออกไปยังมะดีนะห์แล้วกะอัซซะรัลญัมอ์บัยนะฮุมาการที่จะรวมระหว่าง2กิบละห์ในท่าเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วพออยู่ที่มักกะฮ์เนี่ยยืนท่าเดียวเนี่ยหันได้ทั้งสองกิบลัตเนี่ยหันทั้งกะบะฮ์หันทั้งไบตุลมักดิสไปด้วยแต่นี่ไปมะดีนะห์นี่อยู่เหนือมักกะฮ์อยู่ใต้พอขึ้นไปมะดีนะห์เนี่ยกะบะฮ์ก็ต้องอยู่ใต้ชามอยู่ต้องอยู่เหนือจะหันไปยังไบตุลมักดิสเนี่ยกะบะฮ์ก็ต้องอยู่เบื้องหลังแน่นอนทีนี้จะรวมระหว่างสองกิบลัตเนี่ยไม่ได้แล้วฟะอามะระฮุลลอฮฺทั้งนี้ทั้งนั้นอัลลอฮ์ก็ใช้ท่านนบีบิตะวัจจุคให้หันอิลาบัยตุลมักดิสยังบัยตุลมักดิสวัสตมรรลอัมรุกิจกรรมในการปฏิบัติศาสนกิจโดยหันไปยังบัยตุลมักดิสนะได้ต่อเนื่องถูกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอาลาดาลิกในสภาพนั้นบิบาตะอัชรชะฮรอนมากกว่าคือ10กว่าเดือนในบางรายงาน16เดือนบางรายงานก็17เดือนปีกว่าและในทำนองเดียวกันหรือในขณะนั้นก็มายุกซิรุดดุอาอ์และอิบติฮาละท่านนบีจะขยันขอดุอายุกซิรมากมายขอมากดุอาจะขอดุอามากมายอิบติฮาลขอร้องวิงวอนอันยุวัจญะฮ์อิลัลกะอ์บะฮ์ขอร้องดุอาอ์วิงวอนต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ใช้ให้ท่านนบีเนี่ยหันกิบลัตไปยังกะอ์บะฮ์อัลลัตติฮิยะกิบลัตอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นกิบลัตของท่านนบีอิบรอฮีมนะดิฟาอูซีบะอิลาซาลิกันนบีก็ได้รับการสนองตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอุมิรบิตตะวัจญุละตูบัญชาถูกใช้ให้หันให้ทินนะإلى البيت العتيق ين البيت العتيق ماشي ماشي العتيقنا البيت بيت هو بيت عتيق هو كوكا فنريد ماشي دينك ماشي كوكا العتيق البيت العتيق يتنشير دوم كونكابا ثم محلها إلى البيت العتيق وقربان ที่บอกคุณจะเชื่อไหมนะจำเป็นต้องจัดที่นู่นซุ่มมาเป็นลูกให้ในใบตุลาติท่านนบีก็ถูกบัญชาถูกใช้ให้หันไปยังใบตุลาติฟะฮ์ตับรัสูลุลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนาสะฟะอะลัมฮุมบิซาลิกท่านนบีเมื่อถูกใช้ให้หันไปทิศกิบลาแล้วนบีก็ขึ้นคุตุบะห์ปราศัยทันทีแถลงการว่ากิบลาของชาวมุสลิมต่อไปนี้นะให้หันไปกิบลัตยังไบตุลลอฮ์กะบะฮ์ฟะอะลัมอันนบีก็แจ้งตามนั้นวะกานอัวลศอลาตินศอลลาฮาอิลัยฮาศอลาตุลอัศรีกะมาฟิศศอฮีฮัยอัวลแรกการละหมาดแรกที่ท่านนบีได้ปฏิบัติได้ละหมาดยังโดยหันไปยังไบตุลลอฮ์กะบะฮ์นี่นะศอลาตุลอัศรีคือการละหมาดعصري كما في الصحيحين بنتين يا رب بنتك ويني صحيح مسلم لا صحيح بخاري صحيح ووقع عند النسائي النافذ إمام ابن كثير بقوة أمير رينا من شنطه بنتك โดยซุนันอิหม่ามนะซาอีบอกว่าการละหมาดแรกที่ท่านนบีได้หันไปยังกะอ์บะห์นี่คือการละหมาดบูรีแต่ที่ถูกต้องและมีน้ำหนักมากกว่าคืออัชรีวะซะกะระไกรวาฮิดมินัลมุฟัสซิรีนมีบรรดามุฟัสซิรีนผู้อธิบายอัลกุรอานหลายท่านวะไกรูและอุลามะฮ์อุสนะกุชาการอื่นๆด้วยในวิชาอื่นๆด้วยเช่นวิชาประวัติศาสตร์อันตะฮวีลอัลกิบละตีการเปลี่ยนตะฮวีลเปลี่ยนอัลกิบละจะแปลเนี่ยกิบละเนี่ยแปลภาษาไทยแปลว่าอะไรกิบละเนี่ยการเปลี่ยนกิบละเนี่ยนี่จะแปลไงทิศพอกิบละกิบละภาษาอาหรับคำว่ากิบละมาจากอะไรมาจากกูบาละกิบละเนี่ยรากศัพท์ของกิบละเนี่ยมาจากกูบาละกูบาละแปลว่าเบื้องหน้าเพราะคนที่หันไปยังกิบละเนี่ยเขาต้องให้กิบละอยู่เบื้องหน้านะทีนี้จะแปลว่าเป็นทิศอย่างเดียวนี่อาจจะบกพร่องแต่กิบละแปลว่าเบื้องหน้าของท่านมันอาจจะสวยนะท่านเวลาละหมาดหันไปไหนเบื้องหน้าหมายถึงว่ากาบะห์ต้องอยู่เบื้องหน้าเป็นเรียกว่ากิบละนะครับการเปลี่ยนอุลามะได้ระบุบางท่านนะการเปลี่ยนกิบละถูกประทานลงมาคือบทบัญญัติให้เปลี่ยนกิบละเนี่ยถูกประทานลงมาNazala ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ยังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าได้ศอลลาระกาตัยนมินัซซุฮรคะนะฟีตันนบีได้ละหมาดซุฮรี2รักอะห์แล้ววะซาลิกะฟีมัสญิดบะนีซะลามะฮ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้ละหมาดซุฮรี2รักอะห์แล้วเนี่ยในมัสยิดของบะนีซะลามะฮ์ฟะซุมมิยะฮ์ฉะนั้นละหมาดซุฮรี2รักอะห์แล้วก็มีคําบัญชาว่าเปลี่ยนกิบละฮ์โอ้นบีเปลี่ยนได้แล้วขอบัญชาให้เปลี่ยนเนี่ยนบีก็ละหมาดอีก2รากาตของบูรีที่เหลืออยู่เนี่ยหันไปยังกาบะ2รากาตหันไปทิศเหนืออัชชามบัยตุลมักดิสและอีก2รากาตนี่ก็หันไปขณะเดียวกันนะขณะที่ละหมาดวกตัวเดียวนะจึงถ้าซุมเนี่ยจึงถูกเรียกมัสยิดนั้นนะที่ท่านนบีละหมาดนั้นนะถูกเรียกว่ามัสยิดอัลกิบลาตัยนมัสยิดแห่งสองกิบลาตนะนายเนี่ยบรรลุสลามีมัสยิดนบีนะนี่มัสยิดนบีอยู่นี่มีแผนที่ของมะดีนะห์นะครับแผนที่ตามความเป็นจริงสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมักกะฮ์เนี่ยตรงนี้ละบรรดาเผ่าของเอาซ์ คัซรัจ และอันซอรพวกยิวเนี่ยก็อยู่บริเวณมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตรงนี้พวกบะนูซะละมะห์เนี่ยเผ่าบะนูซะละมะห์ซึ่งในมีสายหนึ่งจากบันุสลามะตระกูลหนึ่งจากเผ่าสลามะเนี่ยเรียกว่าบันุฮารอมก็ได้สร้างมัสยิดในหมู่บ้านเรียกหมู่บ้านนี่แหละหมู่บ้านของบันุสลามะนบีก็ครั้งหนึ่งไปเยี่ยมเขาถึงเวลาบุรีเขามีมัสยิดของเขาอะนะแต่มัสยิดของเขาเนี่ยก็ได้เป็นมัสยิดจามะอะไม่ละหมาดจุมอะห์ไม่ละหมาดวันศุกร์แต่ละหมาดญะมาอะห์ละหมาด5เวลา5วักตูอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นมัสยิดเพราะเนี่ยบรรดาเผ่าที่ทุกที่เนี่ยก็มีมัสยิดของเขาแต่เป็นมัสยิดญะมาอะห์บาร์เราเรียกอะไรบะเลไม่ใช่บะเลยูนะผมไม่ชอบเพราะอะไรเหมือนบะลอไม่ใช่ฮะฉันนึกถึงสึนามิเลยบะเลเป็นมุศัลลาที่ละหมาดนบีก็ไปละหมาดดูรีนะอาจารย์ก็มาละหมาดดูรีสองรักอะห์จะมีคำบัญชาอันนี้เป็นรายงานจากนักประวัติศาสตร์นะมุฟัสซิรีนอธิบายความหมายทุกอ่านนะครับ แต่ในเชิงสืบสายสืบเนี่ยของอิสลามของเรื่องนี้เนี่ยแทบจะอ่อนนะครับแทบจะอ่อนเพราะที่ถูกบันทึกเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่นี่เป็นรายงานที่มักจะเล่าเรียนกันหรือจะศึกษากันในบรรดาตำราของความหมายกุรอานโดยจะสืบหาอิสนาดของมันเนี่ยแทบจะยากนะครับแทบจะยากยังไงก็ตามมันเป็นรายงานหนึ่งซึ่งถึงปัจจุบันนี้นะครับก็มีมัสยิดที่เขาเรียกว่ามัสยิดอัลกิบลาตินของบ้านอุสลามะถูกพัฒนาเยอะแล้วนะครับมัสยิดอัลกิบลาตินที่อยู่ที่นู่นอยู่ที่บานูซาลามะเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมามัสยิดนบีเล็กขนาดไหนแต่นี่เนี่ยเนื้อที่ของมัสยิดนบีนี่นะครับก็มันจะกินเนื้อที่ของลำธารเนี่ยระหว่างภูเขาที่ล้อมเมืองมะดีนะห์ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเลยเดี๋ยวนี้ที่ตะกอนนั้นเป็นเมืองมะดีนะห์นะเป็นเมืองมะดีนะห์เนี่ยเนื้อที่เกือบส่วนมากเนี่ยกลายเป็นมัสยิดแล้วแค่เป็นมัสยิดเนื้อที่ของมัสยิดปัจจุบันเนี่ยคือเนื้อที่ของเมืองมะดีนะห์สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมหมู่บ้านทั้งหมดเลยนะครับและถ้าจะเดินทางไปนิดนึงไม่กี่กิโลนี่ก็เจอละมัสยิดบานูซะละมะห์ที่เรียกว่ามัสยิดอัลกิบลาตีนปัจจุบันนี้เป็นสถานที่เขาเยี่ยมเยียนกันแต่ตามหลักศาสนาเนี่ยไม่บังควรพวกแซ่พวกผู้นำฮัจญ์เนี่ยเวลาไปมะดีนะห์เขาจะมาลงยัดไปเยี่ยมเยียนสถานที่ต่างๆที่มีความศักดิ์สิทธิ์หรือศาสนาส่งเสริมให้ไปเยี่ยมเยียนในมะดีนะห์เนี่ยนะครับเยี่ยมเยียนอะไรบ้างมัสยิดนบีโอเคใช่ได้มัสยิดนบีกูโบของซอฮาบะห์บะกีอะฮ์กัรกัดมัสยิดกูบะห์ใช่ไหมกูโบของบรรดาซูฮาดะห์ในสงครามอุฮุดครับแต่เยี่ยมกูโบที่หนึ่งครับเขาใช้ได้นอกจากนั้นนะครับไม่ให้เยี่ยมไม่ให้ตั้งใจไปเยี่ยมบางคนบอกว่าขอดูหน่อยฮะที่อุลามะห์ก็บอกว่าไม่บังควรไม่ถูกต้องไม่ตามแบบฉบับเพราะท่านนบีไม่ได้บัญญัติไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้สอนการที่เราสวนหรือปฏิบัติสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้เสริมไม่ได้ทำให้สถานที่เนี้ยปัจจุบันเนี้ยคนนึกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์คนเข้าใจว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แต่หาใช่เช่นนั้นไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ทำไมมีความศักดิ์สิทธิ์ท่านนบีไม่ได้บอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ท่านนบีไม่ได้บอกว่าละหมาดที่มัสยิดกิบลาตินมีพวกแซ่จะพาจะพาหุ่นยาจะนะโอ้ยที่เราจะตายนะคือคักมากเลยพาเข้าเลยและอย่าลืมละหมาดสองระกาเขาจะจากไหนตรงนี้แต่มัสยิดกูบานี่นะครับมีนบีเสริมส่งเสริมเมื่อท่านนบีอยู่ที่มะดีนะห์นี่ก็จะเดินทางไปมัสยิดกูบาละหมาดสองระกาสุดหน้าตัวไปนะแล้วนายบีบอกว่าคนที่เดินทางไปยังมัสยิดกูบะห์และมาสองระกาเท่ากับทำอุมเราะห์นี่ฮะดีษมันดิบอิมาอิบนุมาจาฮะดีษฮะซันท่านอาจารย์นบีไม่ได้บอกและในหลักการศาสนาเราเชื่อเรื่องสถานที่เนี่ยเข้มงวดในอิสลามเรื่องวัตถุเรื่องสถานที่เนี่ยให้เกียรติให้ความศักดิ์สิทธิ์ให้ความสำคัญไม่ได้เป็นอันขาดยกเว้นถ้ามีหลักฐานต้องมีหลักฐานถ้ามีหลักฐานว่าสถานที่นี้มีความศักดิ์สิทธิ์ได้ฉะนั้นในสถานที่กฎหมายก็เรียกศาสนสถานนะมัสยิดศาสนสถานไม่เป็นที่เป็นศาสนสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะอะไรพิเศษก็จะถือว่าต้องมีหลักฐานถึงจะทำได้ในอิสลามเนี่ยถูกระบุเลยอะไรที่เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีมัสยิดฮารอมมัสยิดนบีมัสยิดอัคซอ และสถานที่บางสถานที่ที่อนุญาตให้เกียรติเช่นมัสยิดกุบะเนี่ยเป็นละหมาดนะครับนอกจากนั้นไม่มีนอกจากนั้นไม่มีนะครับนี่คือมัสยิดกุบะมัสยิดกุบะอยู่เนี่ยมัสยิดกุบะอยู่เนี่ยยานิสุภาพของมัสยิดกุบะปัจจุบันทำไมเราเพราะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในมัสยิดกุบะเหมือนกันในหะดีษรายงานโดยท่านนุไวละห์บินตุมุสลิมเป็นซอฮาบะห์ผู้หญิงท่านหนึ่งว่าอันนาฮุมจาอุมุลคอบรุบิซาลิกะวะฮุวะฟีศอลาตุดุฮรได้รายงานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมัสยิดกิบลาเตนยังไงคำบัญชาของอัลลอฮ์มายังท่านนบีขณะละหมาดดุฮรกันอยู่กล่าวท่านนุไวละห์เนี่ยกล่าวว่าفتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال هو من ابو شاين ก็คือเคลื่อนไหวไปที่ของผู้หญิงผู้หญิงก็เปลี่ยนที่มาอยู่ที่ของผู้ชายมันก็ต้องอย่างนั้นเพราะจากเหนือจากใต้ไปเหนือจากเหนือให้หันไปทางใต้ฮะจากใบตุลมักดิสหันไปยังกาบะห์ผู้ชายและผู้ชายอยู่หน้าผู้หญิงอยู่เบื้องหน้าของผู้หญิงใช่ไหมถ้าจะหันกลับหน้านี่ก็ต้องอยู่เบื้องหน้าเหมือนกันนะบางหันนี่ก็ต้องเปลี่ยนที่เลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยถูกรายงานถูกบันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูฮุมร์อิบนุอับดุลบรอันนิมารีนิมารีนะครับว่ามาลูกุบะนี่นะชาวมัสยิดกุบะชาวมัสยิดกุบะสิเนี่ยชาวมัสยิดกุบะนี่นะครับก็มีเป็นหมู่บ้านมัสยิดกุบะเนี่ยเป็นมัสยิดของหมู่บ้านบันวะอูฟะอันบันวะอูฟะเขาจะสร้างมัสยิดกุบะของเขาคนมัสยิดกุบะไม่ได้บลูฮุมุลคับรุอิลลาศอลาตุลฟัจร์มินัลยอมิสซานเขาไม่ได้รู้ข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนกิบละตีลาสลาติลฟัจร์ยันถึงละหมาดซุบฮ์อีกวันหนึ่งก็หมายถึงว่าคำบัญชาเนี่ยถึงท่านนบีเวลาอะไรนะดูรีรายงานของซอฮีห์เนี่ยเวลาอัสรีแสดงว่ามักริบอิชาเนี่ยเขาไม่รู้ไปรู้ตอนไหนอะตอนซุบฮ์มินัลยอมิซานีในวันพรุ่งكما جاء في الصحيحين عن ابن عمر سن رغم ميتو فبنتك دو إمام بخاري لمسلم صحيح صحيح لمنيا رغم ميتو ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قلعوا بينما الناس بقباء كما كن كم لما في مسجد قباء كانوا في صلاة الصبح نيشون لما ولا وقتهم صبحين إذ جاءهم آت ميكون ما هبقه فقال اطلعوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتين ذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن دير القرآن دير كم بنشاة تبرتان لما ينتن مأكين وان وقد أمر سنجن تبنشاة شاي أن يستقبل الكعبة هاي هنا بيت الكعبة فاستقبلوها ดังนั้นพวกเจ้าจงหันไปยังกาบะหรือจะอ่านว่า فاستقبلوها ดังนั้นท่านนบีก็หันไปยังอัลกาบะ وكانت وجوههم إلى الشام ซึ่งคนที่อยู่ในมัสยิดกุบะขณะนั้นหันหน้าไปยังเมืองชามทางเหนือทิศเหนือเมื่อได้ยินข่าวที่ถูกแจ้งว่าท่านนบีได้รับคำบัญชาเปลี่ยนกิบละห์แล้วอิสตะดารูฮะหันหมุนหันตัวเลยฟัสตะดารูอิลัลกะอ์บะห์วะลัมมาวะกะอะฮาซาฮัศละลิบาดิมินมะเหตุการณ์นี้ปรากฏแล้ววะกะอ์ปรากฏแล้วฮัศละลิบาดิลนาสคนบางคนมินอาลินนิฟักจากผู้บิดพริ้วผู้สับลับพวกนิฟักวรรัยผู้ขี้สงสัย ไม่อยากจะบอกว่าผู้สงสัยนะเพราะเรื่องสงสัยเนี่ยย่อมจะเกิดขึ้นกับทุกคนแต่เกิดแล้วละมุสลิมละมุสลิมต้านมุสลิมเนี่ยต้านความสงสัยให้ยะกินเนี่ยให้อีมานให้ศรัทธาเหนือกว่าความสงสัยชนะอีมานชนะแต่คนที่สงสัยนั้นสงสัยนิ้วก็สงสัยนิ้วก็สงสัยตอนสุดท้ายอิสลามของเราอีมานของเราไม่มีอะไรแน่นอนและที่ทำเนี่ยทำยังไงอะละหมาดตามเขาทุนบวชตามเขาไปทำฮัจญ์ตามเขาตะกลีดตะกลีดเขาเรียกตะกลีดเรียนแบบเราเรียกว่าตะกลีดตะกลีดเรียนแบบอย่างเดียวเรียนแบบยังไงอีเนี่ยเขาบอกว่าอีวันพฤหัสวันพุธก็ต้องวุกุฟวันพุธวุกุฟอีก็ต้องพฤหัสหนึ่งบวกหนึ่งสองจะเป็นไปได้ยังไงวุกุฟวันพุธและอีวันศุกร์เป็นไปได้ไงนี่เป็นไปได้สำนักปากกาเป้าเนี่ยเขาทำได้ทำได้ไงตำราอะไรเนี่ยไม่รู้ตะกลีดแล้วมาถามชาวบ้านแล้วก็ทำถือเรื่องถามมาถือที่เราตุกวันไหนเราถือวันพุธแล้วละหมาดวันไหนละหมาดวันศุกร์เอาตำราอะไรมาใช้เนี่ยถ้าสมัยอดีตโบราณไม่มีข่าวสารไม่รู้เรื่องกันมองใจนี่เขาเห็นของเขานี่เขาไม่รู้หนูมุกโก้เขาทำอะไรกันเขาไม่รู้เรื่องนะเขากับมุกโก้ของเขาก็กระดูเดียนของเขาเนี่ยคือการถือชื่อว่ามุกโก้ของเขาก็ละละหมาดอีกของเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ามุกโก้เนี่ยเขายังไงหรือที่อื่นเขาไม่รู้แต่นี่รู้กันแล้วและยอมรับวันพุธเนี่ยเป็นมุกโก้ยอมรับแล้วนะและถือชื่อว่าเป็นมุกโก้จะเปลี่ยนวันอีกเนี่ยอันนี้ไม่มีนะครับแต่ที่คนทำเนี่ยจะเป็นแบบเนี่ยตะกลีดนะครับตะกลีด พวกที่สงสัยวันกัฟรตุมินัลยะฮูดผู้ปฏิเสธจากกลุ่มยิวฮัสละซึ่งมีความสงสัยเกิดขึ้นว่าได้หวนการหลงผิดเกิดขึ้นในชีวิตของเขาอาณิลูดาจากทางนำว่าตักบีดสับสนตะปนว่าชักปนสงสัยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรคนบางคนนี่นะครับอีมานของเขาเนี่ยคงมีแต่พอเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยสับสนนะสงสัยเพราะไม่เข้าใจในหลักการหรืออีมานไม่มั่นคงหรือไม่เข้าใจในเหตุผลแห่งพระบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องอะไรซาอุดีประกาศก็คือประกาศตั้งแต่แรกว่าอีดวันศุกร์ใช่ไหมและทีหลังเนี่ยเขาบอกว่าเอาใหม่วันพฤหัสนะอันเนี้ยเปลี่ยนไปแต่ไม่ได้เปลี่ยนมานะมันเปลี่ยนไปแล้วคนก็สับสนแต่เขาแจ้งเหตุผลเขาบอกว่าวันจันทร์เนี่ย29ซุลกอดะห์ตามหลักการศาสนา29ค่ำลงนี่ก็ดูเดือนใช่ไหมดูเดือนแล้วเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ของเขานี่ก็มีคนที่อาสาสมัครดูให้นี่ก็มีรอถึงกลางคืนถึงดึกไม่มีใครแจ้งเอาเพื่อไว้รอวันอังคารอีกก็ไม่มีใครแก้นะเขาก็เลยประกาศวันพุธวันอังคารเป็นวันที่30ครบถ้วนซึ่งซุลกอดะห์เดือนซุลกอดะห์และวันพุธนี่จะเป็นวันที่1ของซุลฮิจญะห์นะครับของซุลฮิจญะห์ปรากฏว่าผ่านไปแล้วในวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ด้วยท่านเชฟซาเลห์ไฮดานซึ่งเป็นประธานศาลสูงสุดของซาอุดีซึ่งตามกฎหมายของเขาเนี่ยเป็นสถาบันที่รับผิดชอบ นอกจากเรื่องกิจกรรมของพิพากษาเนี่ยเขามีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประกาศเดือนเข้าเดือนออกเดือนเป็นหน้าที่ของสถาบันนี้เขาได้รับโทรศัพท์จากผู้พิพากษาของศาลในจังหวัดอัรรีนจังหวัดนึงที่ซาอุดีอารีนบอกว่านี่ท่านมีพยานสามคนสองในสามเนี่ยมาบอกกับฉันแล้วบอกว่าเขาได้เห็นฮิลาลวันจันทร์เขาได้เห็นฮิลาลวันจันทร์เศรษฐศาสตร์ประธานสามสูงสุดนี่เขาบอกว่าไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะท่านกลับไปสืบให้ดีให้เรียบร้อยดูว่าเขาเห็นอะไรกันแน่แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเขาก็เลยเรียกทั้งที่คนที่เห็นนี่นะอยู่โน่นคนละจังหวัดนะคนละที่ก็ต้องเรียกมาสอบสวนปรากฏว่ารู้จักกันเป็นคนดีน่าเชื่อถือแต่เขาบอกว่ารู้จักคนเดียวนี้ไม่พอก็ต้องไปเรียกคนที่มารับรองสองคนที่เห็นเนี่ยอีกคนนึงเห็นแต่ไม่มาเพราะไกลมากไม่สามารถเดินทางรายละเอียดนี่เขาระบุในแถลงการณ์นะและทีหลังเขาให้สัมภาษณ์ด้วยสองคนนี่เขาบอกว่าได้เห็นข้อสงสัยคำถามที่ต้องถามและหายไปไหนวันจันทร์วันอังคารวันพุธถึงวันศุกร์นิ่งเฉยไปไหนสี่วันทำไมไม่มาแจ้งเขาบอกว่าเรานี่นะไม่ได้เห็นแค่สองสามคนเราเห็นกันคนเยอะแยะเลยแล้วผมนึกว่าทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศเนี่ยเขารู้กันและมีคนจะไปแจ้งแล้วผมอยู่ห่างไกลมากจากศาลผมก็เลยถือความสะดวกว่าคนที่จะอยู่ใกล้แน่นอนมันต้องเห็นเพราะมันชัดมากคนอื่นก็ต้องเห็นแต่พอรู้แล้วว่าไม่มีใครยอมไปแจ้งแล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยซาอุดีเขาประกาศหัวหน้าหมู่บ้านผู้ใหญ่หมู่บ้านก่อนที่จะไปศาลเนี่ยสองคนนี่เขาเล่าว่าก่อนที่จะไปศาลเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยทางรัฐบาลเขาประกาศว่าวันพุธเป็นวันที่หนึ่งเขาบอกว่าได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงเราได้เห็นเยี่ยวกันเขาบอกว่าแล้วทำไมไม่ไปแจ้งเขาบอกว่าเนี่ยเราไม่รู้ว่าไม่มีใครไปแจ้งพวกนี้เนี่ยเป็นพวกบาดาวีหมายถึงว่าคนชนบทประโยชน์ของคนชนบทนักเปลี่ยนสภาพโลกเลยนะสองคนวุ่นนั่นวุ่นแต่ไม่วายเขาก็บอกว่าเราก็แจ้งตามความสามารถที่เราทำได้แค่นี้พอรู้แล้วว่าทั้งประเทศเนี่ยไม่มีใครไปแจ้งเขาก็ต้องไปแจ้งพอสืบแล้วเขาก็ให้สืบไปสืบมาพอรู้ว่าที่เห็นเนี่ยใช่แล้วเป็นฮีลาลแล้วเมื่อรู้แล้วว่าเป็นฮีลาลก็ไม่มีทางรอดต้องประกาศว่าผิดพลาดแต่ที่เขาผิดเนี่ยเขาผิดเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจผิดเขาปฏิบัติหน้าที่ส่งคนไปดูคนไม่เห็นเพราะบางที่เนี่ยเมฆบังไม่สามารถเห็นฮีลาลนะครับเขาก็ได้ประกาศด้วยความโปร่งใสของหน้าที่ในการประกาศความจริงตรงนี้บอกว่าแถลงการอันแรกเนี่ยเนื่องจากเหตุการณ์อย่างนี้และแถลงการอันที่สองที่ขอยกเลิกเหตุการณ์มีเหตุผลอย่างนี้นะครับแน่นอนคนที่ไม่ได้ฟังเหตุผลตรงนี้เนี่ยก็ต้องสับสนนะครับต้องสับสนที่มาเอ็มมีการซื้อไปไว้ไหมครับเมื่อเปลี่ยนกิบลาแล้วเมื่อเปลี่ยนกิบลาแล้วพวกที่มีความสงสัยที่สงสัยเนี่ยเขาบอกว่ามาวันแล้วมากิบลาที่มุลละที่กันว่าอะไรทำไมเขาหันกลับจากกิบลาเดิมที่เขาเคยยึดมาไอ้มาเนี่ยอุลัยตาระตันยสักบินูนะกะละวะตาระตันยสักบินูนะกะละแปลว่าทำไมหรือพวกนี้คือพวกมุสลิมตาระตันครั้งหนึ่งยศักดิ์นูนักดาจะหันไปชามว่าตาระตันอีกครั้งหนึ่งยศักดิ์นูนักดาจะหันไปยังกาบะทำไมครั้งหนึ่งไปนู่นครั้งหนึ่งมานี้ทำไมเ فأنزل الله جوابهم في قولي الله تعالى كم طاب شمرت فوقه نيكم دمرت خمرة أنتي برا أنتم طاويوا قل لله المشرق والمغرب قل أو محمد شن طاب شن طلع شن صان باكم أيه بنوا لله إن كما شفكم الله تنسين سن المشرق تبت وانطا والمغرب تبت وانطا มันมีแค่สองทิศมีหลายทิศอันนี้เป็นตัวอย่างนึกว่าทิศตะวันตกทิศตะวันออกเหนือใต้ทุกทิศนี่นะเป็นกรรมสิทธิ์ของโลกจักรวาลทั้งหมดทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของโลกไอตัวอะไรไม่ใช่มันไม่ใช่ไอนะไอเนี่ยต้องไอไงฮะไอเคยอธิบายแล้วจำได้ไหมคนที่ดูหนังสือคนชนบทไอแปลว่าหมายรวมว่าหมายถึงว่าเขาเรียกว่าไออัตตัฟซีรีไออธิบายตัฟซีรไออธิบายหมายถึงว่าก่อนไอนี่นะมันจะเป็นคำที่หากไม่ชัดเจนต้องอธิบายคำหลังไอเนี่ยประโยคหรือข้อความหลังไอเนี่ยเป็นการอธิบายประโยคหรือคำก่อนไอจึงเรียกว่าไออัตตัฟซีรีที่อัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงทิศตะวันออกตะวันตกเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของเราทั้งสิ้นแปลว่าหมายรวมว่าอัลฮุกมุคำบัญชาการบัญญัติวัตซอรุฟการจัดการวัลอัมรุคำสั่งกุลลูทั้งสิ้นลิลลาห์ของอัลลอฮ์ไอ้เรื่องทิศเนี่ยเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างหมายถึงว่าคำบัญชาการที่จะตัดสินการที่จะบอกให้ท่านอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นเรื่องของเราทั้งสิ้นจะไอ้นามาตัวหนูจะซ้ำมาว่าจุนละพวกเจ้าจะหันไปทิศไหนเนี่ยนั่นก็คือทิศของอัลลอฮ์เป็นพระพักของอัลลอฮ์พระพักนี่หมายถึงว่าทิศของอัลลอฮ์ وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل مكتب الآيات كما تفعلความดีเนี่ยไม่ใช่การที่พวกเจ้าจะหันหน้าตัวลูดูที่บริเวณมัชริกและมักริบจะหันหน้าไปทิศตะวันตกตะวันออกวะลากินัลบิรฺแต่ความดีที่แท้จริงนั้นมันอามะนะบิลลาห์คือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงไอ้ชะอ์นุคุลลุไอ้ละแปลว่าอายะห์นี้แปลว่าอัชชะอ์นุคุลลุกิจการทั้งมวลเรื่องทั้งสิ้นทั้งหมดเลยเนี่ยสรุปได้ในประการเดียวฟีสรุปได้ฟีในอิมติซาลุอาวามิริลลาห์การนอบน้อมยอมรับในพระบัญชาของอัลลอฮ์ไอเรื่องหันนู่นหันนี่ทิศนั้นทิศนี้ที่มายกเป็นตัวอย่างตรงนี้เนี่ยจะได้ให้ผู้ศรัทธาเข้าใจเรื่องเดียวว่าชีวิตของเจ้าทั้งหมดเลยนี่นะสรุปได้ในกิจการเดียวคือท่านเนี่ยเจ้าเนี่ยต้องยอมรับในคำบัญชาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะสั่งให้ไปนู่นหันไปนู่นหันไปนี่หันไปนี่ท่านก็ต้องปฏิบัติตามท่านไม่มีหน้าที่ที่ต้องขอเหตุผลและจะไม่เล่าแล้วทำไมต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่ชีวิตของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับตรงนี้อัลลอฮ์ได้สรุปไว้อย่างนี้ فحيث ما وجهنا توجهناคิดหนึ่งคิดใดที่พระองค์บัญชาหรือใช้ให้เราคิดหน้าหรือหันหน้าไปเนี่ยแต่ว่าใจเราก็ต้องหันไปตตาฮะตุติมติซาลิอัมรีการเชื่อฟังขึ้นอยู่กับการยอมรับอัมรีคำบัญชาของพระองค์วะลาวัจญะฮานะอันนี้เป็นคำอธิบายของอิบนุกะซีรนะวะลาวัจญะฮานะฟีคุลยอมินมัรรอตินอิลาจิฮาตินมุตะอัดดิดะถึงแม้ว่าวะลาถึงแม้ว่าวัจญะอัลลอฮ์จะใช้ให้เราหันฟีกุลยอมินทุกวันมรรหันไปหลายครั้งอิลาจิฮาตินมุตะอัดดิดะหลายทิศถ้าอัลลอฮ์ใช้ให้เราหัน ในหนึ่งวันหนึ่งคืนเนี่ยหลายครั้งหลายทิศเนี่ยเราจะทำอะไรเราก็ต้องปฏิบัติหรือว่าจะสั่งครั้งแรกหันไปนู่นโอ้อัลลอฮ์ทำไมหรืออ้าวอีกหน่อยนึงจะหันไปด้านนี้อ้าวทำไมล่ะครั้งที่สามเอาเนี่ยไม่ได้ผู้ศรัทธาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับทำไมอิบนุกะซีรได้ให้เหตุผลที่ชนะงามมากสำหรับผู้ศรัทธาฟะนะห์นุอะบีดุเนื่องจากว่าเราเป็นเบาของอัลลอฮ์ถ้ามีนะไม่มีสิทธิ์ที่จะถามเจ้านายที่จะถามเจ้าของมันนะฮะถ้ามีถูกใช้บอกว่ายกนี้แบกนู่นทำนี่ทำไมอ่ะไอ้ถามนายทำไมอ่ะนายโดนเตะพลาดนะเบาอ่ะนะแล้วเราอ่ะฟะนะห์นุอะบีดุฮูและนี่คือความสงบที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราในทุกคำสั่งสอนที่เราไม่เข้าใจเหตุผลอัลลอฮ์สั่งให้ทำทำยังไงเองไม่มีสมองนะฉันเนี่ยมีสมองและสมองฉันเนี่ยจะสงบจะมีความสุขฉันปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เองที่สร้างสมองเนี่ยอัลลอฮ์สร้างสมองและสร้างอวัยวะสร้างหัวใจสร้างจิตใจเราบอกว่าให้ทำอย่างนี้เราจะเอาสมองที่อัลลอฮ์สร้างไว้เนี่ยมาเป็นเครื่องที่จะไปประท้วงธรรมชาติของเราได้ไงนะฮ์นุอะบีดุเราเป็นเบาของพระองค์วะตะฮ์ตะตะซัรรุฟีอยู่ภายใต้พระอำนาจของพระองค์อยู่ใต้อำนาจของอัลลอฮ์ทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกซุบฮะคนเผาคนโง่คนไร้สติเบาปัญญาที่บอกว่าไอ้พวกมุสลิมเนี่ยเดี๋ยวก็หันไปนู่นหันไปนี่เนี่ยมันไม่มีจุดยืนแต่ก่อนนู่นก็หันไปมุชามเดี๋ยวนี้ก็หันไปมุกามะพวกเขาเนี่ยคือใครซุบฮะเนี่ยเป็นพหูพจน์นะพหูพจน์เอกภพของซุบฮะคือซาชีฮุนนะกาลัซซัจญาจอิมามซัจญาจเนี่ยเป็นนักมุฟัสซิรีนอธิบายความหมายกุรอานท่านหนึ่งบอกว่าซุบฮะเนี่ยคือพวกมุชริกอัลอาหรับพวกมุชริกของอาหรับทำไมอ่ะคนที่ไม่ชอบนบีอ่ะนะคนที่ไม่ชอบนบีจะเป็นใครก็ตามแล้วนี่จะทำอะไรนี่เขาก็ต้องหาข้อตำหนิให้ได้นบีหันไปยังเมืองชามนบีหลังก็หันมาถึงกาบะพวกอาหรับเนี่ยที่เป็นมุชริกเนี่ยน่าจะดีใจไหมน่าจะดีใจใช่ไหมเขาทิ้งของพวกยิวแล้วกลับมาหันของอาหรับซึ่งกาบะที่อาหรับน่าจะดีใจไหมแต่พวกนี้เนี่ยมันหาเรื่องถึงนั้นเรียกว่าซุบฮะเขาทำไมอ่ะเขาบอกว่าดูสิมุฮัมมัดก็แต่ก่อนนู้นหันไปของพวกยิงเดี๋ยวก็หันมาของเราอะไรกันแน่ในหาเรื่องต้องการตำหนินบีให้ได้นะครับแล้วก็เรียกว่าเขาแต่อิมามมูจาฮิดบอกว่าไอ้เขาเนี่ยไม่ใช่เขาเนี่ยคือพวกยิวอัฮบารุลยะฮูดพวกอุลามะฮะพวกนักปราชญ์ของยิวเขาว่าไงยิวเนี่ยเขาว่าตรงข้ามกับอาหรับพวกยิวเนี่ยเขาเสียใจว่านบีตอนแรกเนี่ยหันมาถึงกิบลัตของเขาและทีหลังหันไปยังกาบะเขาก็เลยตำหนินบีอิหม่ามชุบบีได้บอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่พวกมุชริกของอาหรับไม่ใช่พวกยิวพวกมุนาฟิกปัญหาพวกสับลับพวกปันปวนพวกปวนเมืองนักปวนเมืองมีอะไรนบีทำเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์การกระทำของท่านนบีและหาข้อตำหนิพวกมุนาฟิกเพราะว่ามุนาฟิกไม่เป็นแม่อะไรเลยอยู่แล้วนะครับแต่อิมามอิบนุกะซีรได้ว่าไงวันอายะตุอามมะตุฟีฮาอูลาอิกุลลุฮ์ซึ่งว่าตัวบทนี้ไม่ได้บอกว่าซุฟฮะนี่คือใครไม่ได้ตอบตรงเพราะฉะนั้นนะก็ถือว่าทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งปวงเลย ทั้งบวกมุชริกของอาหรับทั้งบวกนักปราชญ์ของยิวทั้งบวกมุนาฟิกินทั้งหมดเลยนะถือว่าเป็นคนเขลานะครับแสดงว่าเหมาไปหมดมีสุภาษะนะทุบแล้วกินได้3ชั่วโมงวัดขอยังยังอายะอีมีอายะเดียวอายะเดียวกันเหรอตอนนี้จากนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องกิบลัตเหมือนกันแต่ในเชิงเหตุผลเชิงปัญญาเชิงปัญญาคนที่อ่านกุรอานนับพินิจพิจารณาให้ลึกซึ้งเนี่ยจะเข้าใจอะไรมากมายจะมีความกว้างขวางนะในปรัชญาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาถ้าอ่านกุรอานด้วยการพิจารณานะครับอัลลอฮฺก็ว่ากะซาลิกะจะอัลลาฮุมอุมมะตันวะซะตะلتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم كذلكว่าและฮะและก็เช่นก็เนี่ยเช่นใดๆนั้นและเช่นนั้นฮะฟังมาและเช่นนั้นجعلناكم راوبي تم جعلني تم ما راو جعل تم راو تم قم مجي قم تاينا قم لا فوق تم فوق جاو لا راوبي تم فوق جاوอุมมะตันเอวะไลอุมมะตันวะอุมมะฮ์นะประชาชาติวะซะตันเราได้ทำพวกเจ้าเห็นไหมง่ายง่ายถ้าเราเรียนรู้ภาษาอาหรับเรียนรู้อักษรแล้วเปิดพจนานุกรมประธานุกรมเป็นนะศึกษากุรอานสนุกนะพี่น้องสนุกพอคุณเองเวลาเองเนี่ยสนุกแต่เราต้องมีจิตใจมีความตั้งใจที่ค้นหาศึกษาแสวงหาความรู้แสวงหาเคล็ดลับที่อยู่ในบรรดาคำนำหลังของเราสุภาพนักบวชและเราได้ทำให้พวกเจ้าอุมมะตันเป็นประชาชาติวัสตันวัสตันเป็นวัตกลางวัสตันเป็นวัตกลางเป็นประชาชาติที่กลางถ้าจะแปลตามคำศัพท์เลยนะวัสตันนะทีนี้อันนี้เอานี้ก่อนเดี๋ยวเข้าลึกแล้วก็เอานี้ก่อนเช่นนั้นและเช่นนั้นเช่นอะไรอะเช่นอะไรมันต้องมีเช่นอะไรสักอย่างที่ผ่านไปแล้วใช่ไหมคนที่อ่านเพลินคนที่อ่านผิวหรืออ่านไปอ่านมาแล้วต่อไม่พิจารณาจะอ่านในความหมายเนี่ยและเช่นนั้นเช่นอะไรเนี่ยต้องจับไปดูแล้วต้องไปหาไอ้สิ่งที่มันเช่นนั้นจริงๆนะล่ะไม่ใช่ไปหาอะไรเช่นนี้นะมันไม่ได้เรื่องนะไม่ใช่นี่อัลลอฮ์กำลังพูดถึงประชาชาติที่เป็นกลางนะต่อไปเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าที่เป็นกลางทำไมอ่ะนี่ตะกูนูซูฮาดะอะฮาลันนัสจะได้พวกเจ้าที่เป็นประชาชาติอันเป็นกลางนี่นะเป็นพยานสักขีพยานผู้เป็นพยานอะฮาลันนัสต่อมนุษยชาติ วะกูนัรรอซูลุอะลัยกุมชะฮีดะนบีจะเป็นพยานต่อพวกเจ้าอันนี้เป็นประชาชาติกลางจะได้พวกเจ้าเป็นพยานต่อมนุษยชาติอื่นๆหมายถึงว่าพวกเจ้านี่จะเป็นมาตรฐานจะเป็นไอเอสโอพวกมุสลิมเนี่ยจะเป็นมาตรฐานใครอยากจะรู้ว่าตัวเองผิดหรือถูกเนี่ยต้องกลับไปดูกลับไปหามุสลิมปัจจุบันนี้เนี่ยมีอย่างนี้นะมีอย่างนี้นักปราชญ์ของชาวตะวันตกเนี่ยหลายคนนะครับเวลาเขาพูดถึงเรื่องจริยธรรมจริยะเปรียบเทียบนะเวลาพูดถึงเรื่องมารยาทเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเขาจะยกวัฒนธรรมอิสลามเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยหลายตำราเนี่ยพูดอย่างนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันจะบ่งชี้ว่าเราเนี่ยเป็นมาตรฐานสำหรับคนอื่นมาตรฐานไม่ว่าอะไรใครอยากจะรู้ว่าสุดยอดเจ้าๆเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยก็ต้องกลับไปหามุสลิมแสดงว่าเช่นนั้นแหละเราได้ทำให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นประชาชาติกลางคนที่ต้องกลับมาหาพวกเจ้าต้องกลับไปดูก่อนหน้านี้เนี่ยอะไรที่มีกลับไปหาว่าอิจฉาลนัลเบย์ตมาซาบะตันลินนาซีวะอันจำได้ไหมแล้วเราได้ทำให้อัลเบย์ตแปลว่าอะไรใบตุ้มอาคารของอัลลอฮ์อัลใบตะมัสยิดตันเป็นที่กลับฮะที่เยี่ยนเป็นที่กลับสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดคนที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ต้องกลับมาหากาบะมาเยี่ยนกาบะมาปฏิบัติศาสนาที่กาบะอันเป็นสัญลักษณ์ในด้านวัตถุนะครับวัตถุเช่นนั้นแหละนี่นะลูกชุ่มมากเช่นนั้นแหละเราทำให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติที่กลับมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องกลับมาหาพวกเจ้าต้องมาพวกเจ้าพวกเจ้าเนี่ยเป็นพยานต่อพวกเขาต้องมาเขายังไงเนี่ยเราจะรู้อะไรเนี่ยเราจะรู้ต้องมาหาพวกเจ้าเช่นนั้นแหละเช่นที่เราทำให้กาบะเนี่ยเป็นกิบลัตสำหรับมนุษยชาติเราก็ทำให้ประชาชาติอิสลามเนี่ยเป็นกลางเหมือนกับที่ผมฉายพี่น้องภาพของกาบะที่อยู่ในจุดกลางของโลกจำได้ไหมจุดกลางของโลกเช่นนั้นแหละเราทำให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นประชาชาติกลางทุกคนก็ต้องกลับมาหาประชาอิสลามจะได้ดูมาตรฐานอันเที่ยงธรรมทีนี้กาบะเนี่ยที่เป็นกิบลัตในนั้นวัตถุเป็นรูปธรรมจะทำอะไรหนึ่งแต่มุสลิมเนี่ยจะเป็นที่กลับของมนุษยชาติทั้งหลายเนี่ยในนามมาธรรมคนกาบิรหรือคนต่างศาสนาเนี่ยถึงแม้ว่าจะก่อนที่จะเป็นมุสลิมแล้วจะไปเยี่ยมกาบะไปเยี่ยมเยียนไปปฏิบัติอะไรที่กาบะนี่เขาต้องหันมาสู่ประชาชาติอิสลามจะได้เข้าใจสัจธรรมจะได้รู้สัจธรรมในนามธรรมในเชิงนามธรรมมุสลิมเป็นกิบละสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายนั่นก็เป็นเรื่องจริงนะครับในด้านสัจธรรมจะได้พวกเจ้าเป็นชูฮาดะเป็นพยานต่อมนุษย์ทั้งหลายวะยะกูนัรรอซูลุจะได้นบีก็เป็นชะฮีดเป็นพยานต่อพวกเจ้าวะมาจะอัลนัลกิบละตัลลตีกุนตะอะลัยฮาเราไม่ได้ทำให้ผิดกิบละเนี่ยเป็นกิบละสำหรับพวกเจ้าโดยที่ท่านเนี่ยเคยยึดในกิบละนั้นกิบละเดิมเนี่ยก็คือกิบละของบัยตุลมักดิสแล้วเราไม่ได้ทำให้มีกิบละอย่างนี้มีการเปลี่ยนกิบละอิลลาลินะอัลมะเว้นแต่ว่าเราอยากจะให้รู้อันนี้จะแปลตามคำสั่งเว้นแต่ว่าเราทำให้มีกิบละและมีเปลี่ยนกิบละเนี่ยจะได้รู้ มยัตตะบิอุรรอซูลใครที่ปฏิบัติตามรอซูลมิมมันยังกอลิบุอะลาอกิบัยจากคนที่หันหลังให้แก่รอซูลวะอินกานะตละกะบีเราะตุนี่ยังกิบลานี่จะได้รู้ว่าใครที่เลื่อมใสกับคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลพออัลลอฮ์สั่งเนี่ยไปยังไงนี่ก็ไปเห็นมั้ยพวกซอฮาบะห์ขณะละหมาดนะละหมาดนะมีคนบอกว่าเฮ้ยนบีเขาเปลี่ยนกิบลาแล้วขณะละหมาดนะถ้าบัดนี้นะปัจจุบันนี้นะเดี๋ยวก่อนให้กรรมการประชุมก่อนให้กรรมการมัสยิดประชุมและต้องทำเรื่องเขียนหนังสือถึงสำนักกีฬาราชมนตรีจะได้พิจารณาว่าหะดีษที่ทำได้หรือเปล่าเนี่ยที่อัลลอฮ์เปลี่ยนกันแล้วนี่จะได้รู้ว่าใครเนี่ยเลื่อมใสกับคำบัญชาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อย่างแท้จริงนะครับก็เป็นบทเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้คงเป็นเวลาพอสมควรนะครับสำหรับการศึกษาวันนี้เพราะมีเรื่องที่อยากจะชี้แจงนิดนึงเกี่ยวกับตารางเรียนสอนและเรื่องอื่นก็ตามข้อมูลเบื้องต้นนะที่บอกไว้จากพี่น้องว่าประกาศไว้ว่าเห็นยีลานของซุลฮิจญะห์ในค่ำคืนของวันจันทร์ที่29ซุลฮิจญะห์อัลกอดะห์นะครับก็แสดงว่าวันที่1ของซุลฮิจญะห์คือวันพุธจึงส่งผลให้วันที่9ของซุลฮิจญะห์วันที่1คือวันอังคารคือวันอังคารก็จึงต้องนับถ้าวันอังคารเป็นวันที่1วันมุกุก็จะเป็นวันพุธนะครับวันพุธคือวันพรุ่งนี้ก็ตามหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงเสริมให้เราถือศีลอดนบีเขาบอกว่าซิยามุยามิอารอฟะนบีบอกว่าการถือศีลอดวันอารอฟะนบีบอกว่าวันที่9ต่างกันไหมเพราะวันที่เก้าเนี่ยก็ตามอยู่แล้วท้องถิ่นนะต่างคนต่างเห็นนะอย่างมาเลเซียบรูไนหลายประเทศในละแวกนี้นี่นะเขาก็ออกอีดวันศุกร์แล้วก็บอกว่าวุกุฟวันที่เก้าเนี่ยคือวันพระเราถือชื่อว่าวันพระแต่นบีบอกว่าซิยามุยาวมิอารอฟะฮ์ตานถือศีลอดวันอารอฟะฮ์วันอารอฟะฮ์เนี่ยมันไม่มีที่อื่นนะที่เรียกว่าอารอฟะฮ์นอกจากว่าถ้าจะสร้างอนุสาวรีย์ใหม่และตั้งชื่อว่าอารอฟะฮ์เนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยก็ว่ากันอีกทีนึงแต่มันมีอารอฟะฮ์เดียวนะทุ่งอารอฟะฮ์เดียวทั่วโลกที่โน่นที่ปฏิบัติศาสนกิจอารอฟะฮ์เดียวเรียกว่าการมุกุฟที่อารอฟะฮ์วันมุกุฟที่อารอฟะฮ์เนี่ยก็คือวันถือศีลอดตรงเนี้ยถ้าที่บัวอินดัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์จะให้ความอภัยโทษอันนี้ก็จะระเบียบแค่ละใจอัลลอฮ์จะให้ความอภัยโทษ2ปีความผิดในระยะ2ปีนะครับก็เรียกร้องที่สนใจให้ถือศีลอดวันพรุ่งนี้นะครับเมื่อวันพรุ่งนี้ถึงแล้วก็อย่างละหมาดซุบฮีละหมาดซุบฮีของวันอุกุฟเนี่ยเริ่มตักบีรจนถึงวันที่13ของซุลฮิจญะห์เวลาอัสรีเป็นเวลาสุดท้ายในการยุติการตักบีรมีการตักบีรที่เราใช้กันอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารบางทศนาก็สามอัลลอฮฺอักบารุลลอฮฺบัตซิดะแต่ที่ถูกต้องกว่านี่สองอัลลอฮฺอักบารุลลอฮฺอักบารลาอิลาฮิอิลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารวะลิลลาฮิลฮัมด์อ่านอย่างนี้นะที่เราอ่านอย่างนี้เนี่ยก็อย่าลืมเ เนื้อหาของคำว่าอัลลอฮ์ลาอักบัรอัลลอฮ์ทรงเกรียงไกรยิ่งใหญ่มหาใหญ่ความหมายนี้อย่าให้มันเป็นเพียงสำนวนจนลืมความหมายเนื้อหาของคำว่าลาอักบัรลาอักบัรมาจบนะแล้วไม่รู้ว่าเนื้อหาของลาอักบัรนี่คืออัลลอฮฺอักบาร์เนี่ยคำว่าอัลลอฮฺอักบาร์มันจะสรุปเป้าหมายของโลกเนี่ยคือถ้าเราไม่เชื่อว่าอัลลอฮฺอักบาร์นี่จบทุกอย่างนี่จบถ้าเราไม่เชื่อว่าอัลลอฮฺอักบาร์นี่นะผู้ที่ถูกอาธรรมเนี่ยสิ้นหวังถ้าเราไม่เชื่อว่าอัลลอฮฺอักบาร์เนี่ยผู้อาธรรมเนี่ยสบายถ้าเราไม่เชื่อว่าอัลลอฮฺอักบาร์แสดงว่าทุกคนที่อ้างตนว่าเป็นพระเจ้าที่อ้างตนว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรนะน้ำอะไรนะผู้ยิ่งใหญ่อะไรนะน้ำอะไรผู้ยิ่งใหญ่ใช้กันธรรมดาเนี่ยก็ไม่แต่เราพอใช้เราอักบันเนี่ยเขาใช้อย่างจริงใจนะโอ้ยแล้วฉายหนังแล้วเอาคนเอาดารานี่มาแล้วแสดงภาพคือภาพเนี่ยพอดูเนี่ยแล้วพอดูไอ้ป้ายใหญ่นะก็ทำป้ายยิ่งใหญ่นะคือแค่ป้ายนี่มันก็ใหญ่แล้วคือผลที่มันจะมาจากจิตใจอย่างนั้นเมื่อเห็นอะไรเช่นนี้โอ้เราก็มันรู้สึกว่ามันใหญ่แต่พอเรากล่าวอัลลอฮฺอักบาร์นี่ที่ทำไมมันไม่มีรสชาติในชีวิตของเราคำว่าอัลลอฮฺอักบาร์ถึงบรรดาสหายเนี่ยเขาไม่เหมือนเราเขาเลื่อมใสในคำนี้จึงกล้าที่ออกไปประกาศตะโกนนะไม่ใช่กระซิบกันนะก็ตะโกนเรานี่ก็เนื่องจากว่าอิมานนี่มันด้อยมันต่ำต้อยฮะไม่กล้าที่จะประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ตะโกนยังไงเนี่ยอ๋อเขาออกนั่งอัลลอฮ์อักบารุลลอฮ์ประกาศว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ทำได้ปะถ้าไปเนี่ยอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่โดนเลยมีประมาทใครจะไม่รู ้ เดี๋ยวก่อนที่ผมยังพูดไม่หมดอันนี้ต้องเอาให้หมดมันฮะมันอั้นมานานแล้วลาอักบารุลลอฮุอักบาร์นี่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าขอให้คำว่าลาอักบาร์ที่จะกล่าวว่าอีกเนี่ยขอให้เราเนี่ยมีจิตใจมีความจริงใจในการกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่อาฟานี้มากล่าวให้มีความรู้สึกอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่จริงไหมอย่าหลอกตัวเองนะอย่าให้มีใครใหญ่กว่าอัลลอฮ์ในชีวิตของท่านอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่จริงๆอัลลอฮ์ทรงเกรียงกรังจริงๆอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรวะลาฮะอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่อย่างยิ่งใหญ่กว่าศัตรูยิ่งใหญ่กว่าอเมริกายิ่งใหญ่กว่าผู้ไม่หวังดีต่อประชาชาติอิสลามอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความเลวอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อ้างว่าตนเนี่ยใหญ่กว่าอัลลอฮ์เนี่ยเนาะใครที่จะมาอ้างบารมีอำนาจใดๆจะมาถึงอำนาจบารมีอัลลอฮ์เนี่ยเราเนี่ยถ้าไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เนี่ยต้องไปทบทวนอีมานแล้วใครที่จะบอกว่าเฮ้ยอเมริกาเนี่ยใครไปสู้มันได้ใครจะสู้ได้อเมริกาเนี่ยว่าแต่ว่านะท่านไม่ต้องพูดเรื่องการเมืองท่านไปรบทวนอีมานดีกว่าคนที่เชื่อว่าอเมริกาเนี่ยใหญ่กว่าทุกสิ่งนี่งานนี่ต้องไปรบทวนอีมานคนอย่ามาพูดเรื่องการเมืองเนี่ยเองเนี่ยสอบตกแล้วอีมานเนี่ยสอบตกแล้วแค่อัลลอฮ์อักบาร์เนี่ยยังไม่ผ่านเลยและอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยจะผ่านได้ไงแค่อัลลอฮ์อักบาร์เนี่ยไม่รอดแล้วนะก็ฝากไว้กับพี่น้องเป็นของเป็นของขวัญในวันอีดนะครับที่เราควรแสดงในชีวิตของเราสักครั้งหนึ่งในการแสดงความยิ่งใหญ่ของเราสุภาพนวตาละวันอีดนะครับก็จะมีมุสลิมหลายที่ในที่จะละหมาดสำหรับผมเนี่ยก็จะละหมาดที่มุสลิมจังหวัดอัยกียะนะครับ 7:30 อาจจะล่าช้าหน่อยก็ได้นะครับ ก็เป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ควรปฏิบัติใครมีความสามารถเชื่อกุรบานนะครับให้เชื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของปูดหรือวัวหรือเป็นแกะตัวเดียวสำหรับครอบครัวทั้งหมดเลยเนี่ยก็พอเพียงครอบครัวที่อาศัยรายได้เดียวค่าใช้จ่ายเดียวเนี่ยแกะตัวเดียวเนี่ยพอเพียงนะครับไม่ต้องหวังว่าต้องเชือดวัวจะได้ซ่อนตั้งเชือดแกะตัวเดียวก็พอถ้ามีความสามารถถ้ามีความสามารถก็ไม่เป็นไรไม่เป็นข้อบังคับอินชาอัลเลาะห์เชื่อที่นะครับ เราเชื่อใครตั้งใจเชื่อก็เจตนาตั้งใจว่าการเชื่อเนี่ยเราได้อะไรนะกุรบานฮะหรือกุรบานอะไรกรีบอะไรใช่ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ถ้าบอกของข้าเลยถามว่าข้าอยู่ไหนข้าอยู่ใช่ไหมแต่ทีนี้เราเนี่ยรู้สึกว่าไกลจากอัลลอฮ์ก็ทำอะไรก็ต้องทำบุญจะได้ใกล้คนละมาก็เรียกว่ากุรบะความดีทุกประการเนี่ยเรียกว่ากุรบะสิ่งที่เราไม่เจ้าเนี่ยใกล้จากอัลลอฮ์แม้กระทั่งการเชื่อสัตว์เป็นกุรบะการไม่เจ้าเนี่ยใกล้จากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىฉะนั้นเราเชื่อกุรบานเนี่ยเราต้องเชื่อเราต้องมีความศรัทธาว่าจะทำให้เราใกล้จากอัลลอฮ์ฉะนั้นคนที่จะเชื่อเฉพาะเนื้อคนที่จะเชื่อเฉพาะตัวแน่นอนจะไม่ทำให้เขาเนี่ยใกล้จากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับจะก็คนแค่นี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้พี่น้องแล้วก็ประชาสัมพันธ์หลังจากวันอีดแล้วเนี่ยก็จะถือชิ้นอดวันพรุ่งนี้นะครับแค่มุสลิมแล้วก็เตรียมตัวถึงตอนเช้าละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วเดินทางใครที่อยากจะไปละหมาดที่นู่นก็ละหมาดอีดเชียร์กุรบานวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยบ้านคุณตานีพันธ์แล้วก็เชิญพี่น้องทุกท่านนะครับรับประทานอาหารพร้อมบรรยายปกติของประจำสัปดาห์วันอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็กินเนื้อกุรบานด้วยเนื้อกุรบานมีทั้งบัวนะจ๊ะมีทั้งแบะทั้งบัวมีทั้งแบะแล้วก็วันอะไรกันวันศุกร์นี้นะครับผมจะไปคุตบะที่อุทยานเหมือนกันมัสยิดอัลมาริดุสซอลิฮะห์นะครับที่มัมกะรีมก็เชิญพี่น้องด้วยว่าเขาจะเลี้ยงกุรบานเหมือนกันเลี้ยงเนื้อกุรบานเหมือนกันหลังละหมาดวันศุกร์คือหลังละหมาดนี้เขาก็เลี้ยงเนื้อนวลเนื้อต้มมานะเนื้อทอดสูตรชาวอุทยาแล้วก็วันศุกร์อีกวันหนึ่งผมก็จะเดินทางไปคุตบะหลังคุตบะก็เลี้ยงข้าวบกสูตรข้าวเหมือนกันสูตรอุทยาเหมือนกันแล้ววันอาทิตย์จะมาที่นี่ส่วนวันเสาร์นี่นะครับบ้านคุณผู้ใหญ่ตอนเล็กอันนั้นนะนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์นี่เขาได้จัดบรรยายศาสนธรรมวันเสาร์นะครับก็หลังวันเสาร์เขาคงเลี้ยงเนื้อกุรบานเหมือนกันนะครับถึงผมวันเสาร์นี่บอกกับเพื่อนบอกว่าจะกินไก่จะกินปลาเนี่ยกินให้เต็มที่นะเพราะต่อไปเนี่ยหายใจเนื้ออินเดียเนื้ออย่างเดียว ที่ไหนครับวันเสาร์ วันเสาร์นี่บ้านผู้ใหญ่ตอนเล็กนะครับแปลกคราวท่านเคยไปไม่ใช่หรือถ้ายังไม่เคยไปเนี่ยเดี๋ยวถามนี่ก็ได้หรือบ้านประสอช้อยช้อย80ครับอัศมาเลยมาเลยจบแล้วนี่ประชาชนพันเรื่องเชิญ วันเสาร์กี่โมงครับ วันเสาร์วันเสาร์อีชาแล้วครับแล้วก็ติดตามนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยหรืออาจจะอาทิตย์หน้านะอาทิตย์ที่บ้านคุณตานีพันเนี่ยหรืออาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นอาทิตย์ของบ้านคุณอนันทองทานะจะพูดเรื่องเลือกตั้งจะพูดเรื่องเลือกตั้งนะครับใครที่อยากจะรู้ว่าน่าจะเลือกใครเลือก ยังไม่ถาม นี่เป็นการนี้แล้ว ก็จะได้แต่ความไม่มีที่ ต้องมีคุณก็มาถามว่าพรุ่งนี้ถือว่าบวชหรือไม่ถือว่าเนี่ยแล้วไปละหมาดอีกวันศุกร์ได้ไหม ไม่ได้ ระวังกัน นะคือผมไม่เข้าใจเหตุผลยังไงยังไม่เข้าใจยิ่งมึนซะก็เขาไม่เปลี่ยนก็แน่นอนไอ้ไม่เปลี่ยนเนี่ยแต่ทำไมไม่เปลี่ยนจากที่ทราบมาแล้วอ่ะทางใต้เนี่ยทางใต้เนี่ยหลายจังหวัดแล้วเนี่ยเขาประกาศได้ว่าวันพฤหัสประกาศวันพฤหัสแล้วก็ชมรมมัสยิดซุนนะห์ภาคใต้เนี่ยจะแปลจิตของมัสยิดประกาศวันพฤหัสไม่มีที่ไม่เอามีที่เอาตุลา ได ้แล้วกล่าวกันต่างคนต่างชาวก็ได้แต่กล่าวกันเป็นหมู่พร้อมเพียงกันก็ได้อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพร้อมกันอย่างเงี้ยได้เช่นเดียวกันไม่ใช่บิดอะห์ไม่เป็นข้อห้ามแล้วก็มีแบบฉบับจากบรรดาซอฮาบะห์หลังละหมาดก็ได้หลังละหมาดก็ได้จะเอาแค่3หรือ5ก็ได้นะครับไม่มีข้อจำกัดตรงนี้ถ้าสมมติว่าเขา อายุที่การไปที่ตำบล คลองคูจามไม่ถึงว่าตำบลนี่หมายถึงว่าที่ไหนในเชียร์คลองใช่ใช่มัสยิดอามะดีดุศอลิฮาตใกล้ต้นตะเคียนใกล้นิดนึงใกล้มัสยิดเขต2ครับ มีเงินครับ ชอบมาใช่ออกไ ปชอบมา ใช่กูดีซานิสเลยไปหน่อยเลี้ยวขวาเลยแล้วเลี้ยวขวาซ้ายเลยครับ มัสยิดมุกามที่ดามี ชาวต่ออยู่ในหมู่บ้านที่ทำอย่างละหมาดอีดและละหมาดสวนสุขนะละหมาดอีดละหมาดอีนี่ริมถนนเลยครับริมในทุ่งนาเลยยังมีสมัยหลายจานอย่างเงี้ย ไม่ใช่ก็ต้องตาม ก็เลย คำอธิบายเพิ่มเติม คำอธิบายเดี๋ยวก่อนอธิบายเนี่ยมีพี่น้องก็ส่งคำถามเนี่ยยาวมากเลยผมขอให้ขณะที่พี่น้องกำลังกินเขาเรียกสรัวต้องอธิบายนะสรัวนี่แปลว่าอะไรนะสรัวไม่ต้องขึ้นทางด่วนเนาะนี่ใครช่วยอ่านเลยก็อ่านนะครับไม่ต้องดูผมเ ดินพิธีกรรมการประกอบพิธีฮัจญ์มีหลักฐานให้ละหมาดย่อตอนที่อยู่มีนาในวันที่8ถึง13และละหมาดย่อและรวมในวันที่อยู่อารอฟะห์วันเดียวใช่หรือไม่ก็มี ข้อที่หนึ่งถามว่า เดี๋ยวก่อนมันเป็นอีกตอนข้อเดียวกันอีกตอนและกะละหมาดที่ว่าในมักกะฮ์จะต้องละหมาดย่อหรือละหมาดเต็ม นี่ที่ถามเรื่องฮัจญ์นะไม่รู้นะถ้าตั้งใจว่าจะเดินทางคืนนี้เนี่ยก็ไอ้ผมขอให้พี่น้องที่ส่งคำถามเนี่ยให้ติดต่อผมทางโทรศัพท์แล้วกันนะเพราะเข้าใจว่าคงไม่ด่วนนะไม่ด่วนคงปีหน้านะติดต่อผมทางโทรศัพท์เลยหรือหลัง ก็ติ ดต ่ อ พอไม่ต้องเราไม่ต้อง น ะครับมือใจมันหลายเสา เดินจะอธิบายก็ได้ครับ แล้วก็บางที